Sen aşkı çiçek böcek. Sen aşkı çiçek böcek, güneş bulut sanmışsın. Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın. Sen artık benden sonra sevemezsin, yanmışsın. Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu. Sen aşkı çiçek böcek.